اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Soma uliofunuliwa katika kitabu na ushike sala. Hakika sala inazuilia mambo machafu na maovu. Na kwa yakini kumdhukuru Mwenyezi Mungu ndilo jambo kubwa kabisa. Na Mwenyezi Mungu anayajua mnayoyatenda. Wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum waqulu amanna billadhi unzila ilayna waqulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Wala msijadiliane na watu wa kitabu ila kwa njia iliyo nzuri kabisa, isipokuwa wale waliodhulumu miongoni mwao. Nasemeni, tumeyaamini yaliyoteremshwa kwetu na yaliyoteremshwa kwenu, na Mungu wetu na Mungu wenu ni mmoja, na sisi ni wenye kusilimu kwake. Wakadhalika anzalna ilayka alkitab فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. Na namna hivi tumekuteremshia kitabu, basi wale tuliowapa kitabu watayamini, na miongoni mwa hawa wapo watakaoiamini, na hawazikatai ishara zetu isipokuwa makafiri. Wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idhal lartabal mubatilun. Na wewe hukuwa kabla yake unasoma kitabu chochote, wala hukukiandika kwa mkono wako wa kulia. Ingelikuwa hivyo, wangelifanya shaka wavunjifu. Bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladhina utul ilm wama yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Bali hii ni ishara zilizowazi katika vifua vya waliopewa elimu, na hawazikatai ishara zetu isipokuwa wenye kudhulumu. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. نوالسيما بونا أكترمشي وإشارة كتوكا وملواكم لزي سيما ishara ziko kwake Mwenyezi Mungu, ama mimi kwa hakika ni mwonyaji mwenye kubainisha tu. Awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika larahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun. Yeah. Kwani hayakuwatosha ya kwamba tumekuteremshia kitabu hiki wanachosomewa? Hakika katika hayo zipo rehma na mawaidha kwa watu wanaoamini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe Nabii, soma kitabu cha Mwenyezi Mungu wala usiwashughulikie, na timiza sala kwa inavyostahiki, kwani sala pamoja na ikhlasi kwa dhati yake humwachisha mwenye kuishika madhambi makubwa na kila maovu yanayokatazwa na sharia, Na bila shaka kumcha Mwenyezi Mungu na kumhudhurisha kukumkumbuka katika sala na kwingineko kuna athari kubwa zaidi na thawabu nyingi zaidi. Na Mwenyezi Mungu anayajua mnayoyatenda yakiwa ya kheri au shari, naye atakulipeni kwayo. Wala msijadiliane na wanaokuhalifuni katika Mayahudi na Wakristo ila kwa njia yenye uongofu kabisa na laini kabisa na inayopelekea zaidi kukubalika. Isipokuwa wale waliopita mpaka katika ubishi, basi hao hapana ubaya mkiwakabili kwa mkazo. Na waambieni mnojadiliana nao, sisi tumeiamini Kurani tuliyoteremshiwa sisi na Taurati na Injili mlizoteremshiwa nyinyi. Na tunaye mwabudu sisi na munaye mwabudu nyinyi ni mmoja. Na sisi tunayemnyenyekea yeye peke yake. Na kama tulivyoteremshia vitabu mitume wa kabla yako, tumekuteremshia wewe hii Qur'ani. Basi wale tuliowapa kitabu, yani Biblia, kabla ya Qur'ani na wakaizingatia na wakaifuata, wanaiamini hii Qur'ani. Na miongoni mwa hao Waarabu, yani washirikina, wapo wanaoiamini, na hapana wanaozikataa ishara zetu baada ya kudhihiri kwake na kuondoka kila shaka juu yake, ila walioshikilia ukafiri. Wala wewe hukuwa ukisoma kitabu chochote kabla ya Qur'ani, wala hukuwa ukiandika kwa mkono wako wa kulia, na lau kuwa wewe ni katika ya wanaosoma na kuandika, wangetilia shaka watu wapotovu kwa hiyo Qur'ani haitoki kwa Mwenyezi Mungu. Kitabu hichi si cha kutiliwa shaka, bali hizi ni ishara zilizo wazi zilizohifadhiwa katika vifua vya watu ambao Mwenyezi Mungu amewapa elimu. Na hazikataa ishara zetu baada ya kuzijua ila wenye kuidhulumu haki na wakazidhulumu nafsi zao. Na makafiri katika majadiliano yao na ukaidi wao walisema, mbona hukuteremshiwa muujiza wa kuiona kwa macho kama iliwateremkia mitume wa kabla yake? Waambie miujiza yote iko kwa Mwenyezi Mungu, huiteremsha anapotaka. Ama mimi nimetumwa kuonya kwa uwazi, sio kuleta hayo mtakayo. Wanataka ishara hizo, nao haiwatoshi wao kwa sisi tumekuteremshia hichi kitabu wanachosomewa. Na huu ndiyo muujiza wa kudumu milele na zingapita zama. Hakika kwa kuteremka kitabu hichi juu yako bila shaka ni rehma kwao na kwa vizazi vyote vijavyo baada yao, na ni kumbusho la daima dawamu lenye manufaa kwa watu ambao shani yao ni kuamini wanapoonyeshwa wazi njia ya uongofu.